کتی دسمبر 2009 بروز جمعرات بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 257 50 اور 757 صفحہ نمبر 257 پہلی لائن سورۃ الانفال رکوع نمبر 8 آیت نمبر 61 سے 64 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارا کسی سے معاہدہ ہو اور مخالف یہ ہیں اگر معاہدے کی خلاف ورزی نہ کریں پابندی کریں عہد کو نبھائیں تو پھر چل رہا اور اگر وہ خلاف ورزی کریں تو اب وہ معاہد نہیں رہا جو دوسرا فریق ہے وہ معاہدے والا عہد والا فریق نہیں رہا معاہد نہیں رہا محارب ہو گیا کہ یعنی لڑنے والا فریق بن گیا اب جب محارب ہو گیا تو اس کو بغیر اطلاع اس کو اطلاع دیے بغیر اس پہ حملہ کرنا جائز ہے جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر کیا کہ اہل مکہ سے حضرت کا ایک معاہدہ تھا کہ 10 سال 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہوا کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف 10 سال حملہ نہیں کریں گے اور بھی اس میں شکیں تھیں لیکن یہ حملہ ہوا ہے ذوالقعدہ 6 ہجری میں معاہدہ ہوا اور رمضان 8 ہجری میں پورے 2 سال بھی نہیں بنتے نبی علیہ السلام نے حملہ فرمایا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل مکہ نے اس معاہدے کو توڑ دیا جو معاہدہ توڑ دیا تو اب وہ فریق بن گئے حربی فریق بن گئے لڑائی کی صورت میں آ گئے کہ حملہ نہ کرنے کا معاہدہ ختم ہو گیا تو لڑائی کی صورت ہو گئی. جب لڑائی کی صورت ہو گئی تو پھر اس میں کسی وقت بھی موقع محل کے لحاظ سے حملہ کیا جا سکتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے اللہ تعالی نے آپ کو خطا نصیب فرما دی, عطا فرما دی. اور اگر بالفرض ایسا ہے کہ فریق مخالف نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی بظاہر, لیکن محسوس ہوتا ہے قرائن سے, شواہد سے, اشارات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اندرون خانہ خلاف ورزی کر رہے ہیں, اظہار نہیں کیا, یا آثار سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان کی خلاف ورزی کا امکان ہے, تو ایسی صورت میں پھر ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس معاہدہ کو توڑنے کا اعلان کریں. معاہدہ توڑنے کے بعد پھر کاروائی کریں. تو اندھیرے میں رکھ کے ان کو کہ یہی سمجھا جائے کہ جناب یہ معاہدے میں ہیں, اور اس معاہدے میں رہتے ہوئے تیاری کرنا یا ان کے خلاف کاروائی کرنا یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف. اب یہ بات فرما کے آگے اللہ تبار بتا رہے ہیں, بات فرمائی کہ تم اپنے آپ کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رکھو, جتنی استطاعت ہے قوت حاصل کرو اور جتنی استطاعت ہے چوکیاں بناؤ اور پورا نظام حفاظت کا قائم کرو. اب جب تم اس انداز سے تیاری کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن مغلوب ہوگا, اور جو ان کے پیچھے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ آگے کامیاب ہو جائیں, مسلمانوں کی کمزوری ظاہر ہو جائے تو ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں یا ہم مسلمانوں پر غلبے کے معاملے میں تعاون کریں, اتحاد بنا لیں, کوئی صورت اختیار کر لیں, فرمایا ان کے دل میں بھی تمہارا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیں گے. چاہے وسائل ہوں چاہے وسائل نہ ہوں, روک تو اللہ نہیں ڈالنا. آج امیر المومنین کے پاس کون سے وسائل, کہ جس کی حالت یہ ہے کہ پتے چبا کے زندگی گزار رہا ہے, پہاڑوں کا رہنے والا ہے, نہ اس کے پاس وسائل نہ اس کے پاس ذرائع, لیکن اس کا خوف امریکہ کے ایوانوں تک پایا جاتا ہے. تو یہ ایمان کی قوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے, اور جس قدر وسائل ہو سکتے ہیں ان وسائل کے ساتھ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو جانا, اللہ خود بخود روب پیدا فرما دیتا. اب ہمارا کہ اس میں مال کے خرچ کرنے میں بھی, جہاد کے راستے میں مال خرچ کرنے میں گریز نہ کیا جائے, یہ بات بتلانے کے بعد اب آگے فرما رہے ہیں کہ جب تم اس انداز سے تیاری کرو گے تمہارا حوصلہ دیکھیں گے تو یہ پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہے. دیکھیے بڑے عظیم پاک و ہند کے اندر, بڑے عظیم پاک و ہند کے اندر جب مسلمانوں کی حکومت کمزور ہو گئی, انگریزوں کے قدم یہاں مضبوط ہونے لگے, جب انگریزوں کے قدم یہاں مضبوط ہونے لگے تو کہیں اکا دکا کاروائیاں ہوتی ہیں. بنگال انہوں نے 1757 میں فتح کر لی. اب یہ مطمئن تھے انگریز کہ اب ہمارے خلاف کوئی مزاحمت نہیں ہوگی, لیکن کچھ عرصے کے بعد مزاحمت شروع ہو گئی. میسور میں حیدر علی, پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان, وہ ان کے لیے درد سر بن گئے. 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی. جب شہادت ہو گئی تو اس وقت انگریز کمانڈر نے اس کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے, یعنی پورے ہندوستان میں کوئی رکاوٹ مسلمانوں کی باقی نہیں رہی. یہاں ایک بات درمیان میں گزارش کرتا چلوں, ہم نے بچپن ہی سے اسکول میں دیکھا ہے کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اس وقت دیکھا کہ یہ تصاویر مشاہیر کی جو ہمیں دکھائی جاتی تھی کتابوں میں چھپی, تو ٹیپو سلطان کی تصویر میں یہ ہے کہ اس کی مونچھیں تو ہیں داڑھی نہیں, تو یہ اس کی فرضی تصویر ہے. ٹیپو سلطان شریعت پہ چلنے والا آدمی تھا, اس کی شکل و صورت بھی شریعت کے مطابق تھی, تو اس کی اصل تصویر تو سامنے آئی نہیں ہے. تو یہ فرضی تصویر ہے جو دھوکے میں ڈالنے کے لیے اختیار کی گئی ہے, جس کو پھیلایا گیا ہے. اس لحاظ سے ایک تو روایت کے لحاظ سے یہ بات صحیح نہیں کہ وہ داڑھی منڈا تھا, دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس دور کے درایت کے اعتبار سے بھی, اصول کے اعتبار سے بھی اس دور میں داڑھی منڈانے کا سلسلہ بھی عام نہیں ہوا تھا. داڑھی منڈانے کا جو سلسلہ یہ تو اس کے بعد شروع ہوا ہے. انگریزوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مسلمان اگر دین سے نہیں ہٹ سکتے تو کم سے کم ہم ان کی صورت تو نبی علیہ السلام کی صورت سے ہٹا دیں, تو یہ کوشش تو انگریزوں کی بات میں کامیاب ہوئی, وغیرہ اس سے پہلے تو یہاں تصور نہیں ہو سکتا تھا. لہٰذا یہ 1799 میں اس کی شہادت ہوئی ہے, تو 1799 میں تو تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ بغیر ڈاہری کا عام آدمی ہو, کجا یہ کہ جو مسلمانوں کا سالار ہے وہ بغیر ڈاہری کے ہو. بلکہ اس دور کے اندر تو جتنے غدار ہیں وہ بھی سارے ڈاہری والے ہیں. جب غدار ڈاہری والے ہیں تو ایمان والے بغیر ڈاہری والے کے ہوں, تو یہ بات تو اصول درایت کے خلاف ہے. اور پھر میں اگلے دن دو تین دن پہلے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, تو انہوں نے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نائب ٹیپو سلطان شیعہ تھا. اب یا تو اس کو شیعہ ثابت کریں گے یا اس کو بے دین ثابت کریں گے یا اس کو کوئی ثابت کریں گے, تو یہ پریشانی بھی دور فرما لی جائے کہ وہ شیعہ نہیں تھا. کہ نام سے بالو غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, باپ کا نام حیدر علی ہے, اس کا نام فتح علی ہے, تو لہٰذا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام آ گیا تو کوئی بعید نہیں, کچھ عرصے کے بعد لوگ کہنا شروع کر دیں کہ اشرف علی تھانوی بھی شیعہ تھے کیونکہ ان کے نام میں بھی علی آ رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے ہیں, تو اس لیے ان کی نسبت سے نام رکھنا تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, یہ ہمارے لیے عیب کی بات نہیں. تو بہرحال سلطان فتح علی ٹیپو سلطان کے نام سے جو معروف ہے وہ مسلمان تھا, شریعت پہ چلنے والا تھا, اس کی شکل و صورت بھی شریعت کے مطابق تھی. تو بہرحال میں یاد کر رہا تھا کہ 1799 میں سلطان ٹیپو کی شہادت ہو گئی. اب انگریز مطمئن کہ اب میدان صاف ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر سلسلہ چل پڑا, صوبہ سرحد کے علاقے کے اندر اسلامی خلافت قائم ہو گئی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے معاون شاشمین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظام قائم کر کے دکھا دیا, اور اس نظام میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے بہت سے افراد, شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے داماد مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کے بھتیجے شاہ ہاشمی شہید رحمۃ اللہ علیہ یا سیام شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی, اور پھر یہاں نظام اسلامی قائم کیا, اور کئی سال تک صوبہ سرحد کے علاقے کے اندر بہت سے علاقوں میں اسلامی حکومت, اسلامی خلافت قائم رہی. اور اس کے بعد انگریزوں نے سازش کی اور سکھوں کو کھڑا کر دیا. سکھوں کو کھڑا کیا, ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ کسی کو مقابلے میں کھڑا کر دیں, مسلمانوں کے مقابلے مسلمانوں کو کھڑا کر دیں یا کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دیں اور ہم وہاں سے نکل جائیں. اور یہی کوشش آج بھی چل رہی ہے کہ افغانستان سے ہم نکل جائیں اور پاکستان کو اس کے خلاف کھڑا کر دیں. تو یہ کوشش ان کی شروع سے چل رہی ہے, سازشیں ہیں جو اختیار کرتے ہیں اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال مسلمان جو بصیرت والے ہوتے ہیں جب ان کے دو میں نہیں آتے وہ کسی دوسرے غیر مسلم گروہ کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ شاہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ 1831 میں شہادت پا گئے. اور جب شہادت پا گئے تو راستہ صاف ہے, راستہ صاف ہے, مطمئن ہو گئے. اب حکومت انگریزوں کے پاس ہے. 1857 کے اندر میرٹھ کے علاقے سے ایک آگ بھڑک اٹھی, خود ان کے اپنے فوجی جو مسلمان تھے وہ باغی ہو گئے, وہاں سے بغاوت چل پڑی. اب بغاوت چلی اور ایسی بغاوت پھیلی, ایسی بغاوت پھیلی کہ پورے ملک کے اندر پھیل گئی, اور ہزارہ افراد کو گرفتار کر کے شہید کیا گیا. پھر کہیں جا کے یہ جس کو بغاوت اور غدر کہتے ہیں پھر کہیں جا کے اس کو کنٹرول کر سکے. اب یہ مطمئن ہو گئے کہ اب تو بالکل خاتمہ ہو گیا, اتنا بڑا خاتمہ ہو گیا کہ اب تو ان کے اٹھنے کا امکان باقی نہیں رہا. اس لیے کہ خود ان کے مورخین نے لکھا کہ دہلی اور گرد و نواح میں کوئی درخت ایسا نہیں جس پہ لاشیں لٹکی ہوئی نہ ہوں. سولیاں نہیں تھیں, درختوں سے کام لیا. 500 سرکردہ افراد کو زندہ سور کی کھال میں لپیٹ کے چاندنی چوک دہلی کے اندر آگ میں ڈالا گیا کہ تاکہ ان کو عبرت ہو, ایک مسلمان پھر خنزیر کی کھال اور اس حالت میں اس کو لپیٹا گیا اور پھر خندیر کی کھال میں جو لپیٹا گیا, ظاہر ہے کہ آگ دیر سے لگے, اور تاکہ خندیر جس سے ان کو نفرت ہے, کہ بغاوت کی وجہ یہ تھی کہ یہ بات سامنے آئی تھی, یہ جو بندوق کی گولی ہے, چھرا ہے, اس زمانے میں جو بندوق تھی تو اس کو منہ سے کاٹ کے ڈالنا پڑتا تھا. تو یہ بات پھیل گئی کہ اس میں سور کی چربی استعمال ہوئی ہے, تو یہ مسلمان منہ میں اس کو کیسے ڈالے. تو لہٰذا جو مسلمان فوجی تھے انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے, ان میں بھی کیونکہ اسلامی حمیت تو باقی رہتی ہے, وہ چنگاری تو کہیں ختم نہیں ہوتی, بجھتی نہیں ہے. انسان اپنی حماقت کی وجہ سے, شیطانی اور نفسانی اثرات کی وجہ سے ایمانی جذبے کو دبا دیتا ہے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں اگر ایمان سچا ہے تو چنگاری کہیں نہ کہیں اندر موجود رہتی. نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو منہ میں ڈالنے سے انکار کر دیا. اب کیونکہ یہ وجہ سور کی وجہ سے, یہ سور سبب بنا تھا, نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ان کے سرکردہ افراد کو, جو علماء تھے, اہم افراد تھے, ان کو سور ہی کی کھال میں لپیٹ کے چاندنی چوک میں ڈالا, آگ میں ڈالا. تو اتنا بڑا ظلم کیا اور مطمئن ہو گئے کہ میدان صاف ہو گیا. لیکن ابھی تھوڑے ہی سال گزرے تھے کہ 1861 میں, 57 اور 61 چار سال کا فرق ہے, پھر ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی. اب اس سے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے, یہ کیسی قوم ہے کہ جس کو چینی, کہ ادھر ان کو دباتے ہیں, ختم کرتے ہیں, پھر اٹھ. ادھر ان کو دباتے ہیں پھر یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, آخر کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے ارکان پہ ایک کمیٹی بنائی کہ اس کی تحقیق کرو, کہ ہر کام کی وہ تحقیق کرتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں. ہم تو اندازے کر لیتے ہیں, ہمارے تو اندازے یہ ہیں, ہمارے اندازے اس قسم کے ہیں, وہ ایک بزرگ سوئے ہوئے تھے, بیٹا بھی ساتھ سویا ہوا تھا, رات کا وقت تھا. تو اس نے کہا, باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے دیکھو باہر بارش تو نہیں ہو رہی, سردی تھی, چولہا جل رہا تھا, پہلے لوگ چولہا رات کو جلاتے تھے پھر بجھا کے سوتے تھے بیچارے, احتیاط کی وجہ سے. کہنے کا بیٹے دیکھو باہر بارش تو نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا جی ہو رہی ہے. وہ کہا تو بستر میں پڑا ہوا ہے جیسے میں پڑا ہوا ہوں, تجھے کیسے معلوم؟ کہنے کا بھی بلی آئی تھی, بھیگی ہوئی تھی, اس معنی کہ بارش ہو رہی. پھر دیا جل رہا تھا, اس نے کہا کہ اٹھ کے دیا بجھا دو. کہنے لگے جی آپ آنکھیں بند کر دیں, سمجھیں کہ دیا بجھ گیا. اس کے بعد پھر باپ نے کہا اچھا چلو اٹھو دروازے تو بند کر دو. کہنے لگے دو کام میں نے کیے, ایک کام باپ کر. تو ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم تو اندازہ کرتے ہیں جو, کیونکہ بلی آئی تھی بھیگی ہوئی تھی, جبکہ یہ جو قومی ہے غیر مسلم قومیں یہ ہر معاملے کی تحقیق کرتی ہیں کہ ایسا ہوا تو کیوں, یہ رسی جو ہلی ہے کیوں ہلی ہے, پیچھے کون ہے اس کی, تو اس سلسلے میں تحقیق کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے ایک کمیٹی بنا لی کہ یہ جائزہ لیا جائے. تو کمیٹی نے جو رپورٹ دی, اس رپورٹ میں یہ بات تھی کہ مسلمان کبھی محکومی کی زندگی گزار نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے یہ تو اللہ کی حاکمیت کو مانتا ہے, اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں کسی اور کی حاکمیت یہ کیسے مان سکتا ہے؟ اگر حاکمیت مان رہا ہے تو اس کی معنی ہے کہ ایمان کمزور ہے. یہ ایک علامت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں کسی کی حاکمیت مان رہا ہے تو اس کی معنی ہے کہ ایمان کمزور ہے. تو مسلمان ہو اور ایمان والا ہو, وہ اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں کسی کی حاکمیت مان لے, یعنی اپنی خواہش کو ترجیح نہیں دیتا اللہ کے حکم کے مقابلے میں, وہ دوسروں کی بات کہاں مانے گا. لہذا نتیجہ یہ ہے کہ جب تک ان کو مذہبی طور پر اس بات سے آگاہ نہ کیا جائے کہ جہاد ختم ہو گیا ہے, تو یہ چین سے بیٹھیں گے نہیں, گے نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ جہاد ان میں فرض ہے, اور جہاد جیسے یہ ہمیں نہ چین سے بیٹھیں گے نہ بیٹھنے دیں گے. تو اس پہ انہوں نے ایک طریقہ کار سوچا کہ کیا کیا جائے, کہ جہاد سے ان کو کیسے منحرف کیا جائے, کہ صدیوں سے کوشش آ رہی ہے جہاد سے منحرف کرنے کی, وہ تو کامیاب نہیں ہوئی, اب کوئی اور کوشش کی جائے. اور جو صدیوں سے کوشش آ رہی تھی وہ کوشش کیا تھی؟ وہ کوشش ہے اہل بیت کا ماتم. کہ اہل بیت کا ماتم, اس کی آپ تحقیق کریں, اس کے پیچھے آپ جائیں تو معلوم ہوگا کہ جہاد سے ہٹانے کی کوشش ہے کہ مجالس کے اندر کے ہو آئے وہ یوں آئے اور حسین جہان کو یوں ہو گیا, پھر یوں سر کٹا, پھر یوں تیر لگا, پھر یہ ہو گیا, تاکہ لوگوں کے دل میں ہیبت و خوف بیٹھ جائے, جیسے کہ ہم سے حماقت ہوئی. حماقت یہ ہوئی کہ ہم نے فرضی سیڑھیاں دکھا دیں اپنی فوج کو. فرضی سیڑھیاں یہ دکھا دیں کہ جناب یہ طالبان ہیں, یہ کرنل ہے, وہ پکڑا گیا, کرنل کی ٹانگ کاٹ رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں نعرہ لگا طالبان زندہ باد, وہ نعرہ لگاتے ہیں طالبان زندہ باد, پھر اس کی ایک ٹانگ کاٹ لیتے, پھر کہتے ہیں جی تو نعرہ لگا طالبان زندہ باد, پھر اس کا ایک ہاتھ کاٹ لیتے ہیں, تاکہ یہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں, تاکہ ذہن بنایا جائے فوج کا اور وہ ان لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن ہوا کیا, ہماری حماقت کی وجہ سے جب ہم نے یہ سیڑھیاں اپنی فوج کو دکھائیں, جب اس فوج نے دیکھا نفرت تو دل میں پیدا ہو گئی, لیکن نفرت کے ساتھ ایک خوف بھی پیدا ہو گیا, کہا کہ یہ تو ایسے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں, لہٰذا ان کے ساتھ تو لڑنا ممکن نہیں. تو لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر یونٹ نے کہا کہ ہمیں نہیں دوسرے یونٹ کو بھیجو لڑنے کے لیے, اور اس کی وجہ سے کتنے افراد ہیں, کتنے فوجی ہیں جن کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, کورٹ مارشل ہوا ہے, ہو رہا ہے, اس بنیاد پر کہ وہ جانے کے لیے تیار نہیں. اب یہ حماقتیں ہوتی ہیں جو جس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں. اب یہ جو بار بار سنایا جا رہا ہے کہ جناب یہ کیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ یہ ہوا, یہ ہوا, یوں شہادت ہو گئی, یہ ہوا, اس نے یوں ہائک کیا, اس نے یوں وائک کیا, تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایک ہیبت بیٹھ جائے کہ جب نبی اسلام کے خاندان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا, لہٰذا اس راستے پہ جانے نہیں چاہیے. تو یہ ایک سازش ہے جہاد سے ہٹانے کی, وہ تو کامیاب نہیں ہوئی. تو اب وہ کامیاب نہیں ہوئی تو کوئی کامیاب راستہ نکالا جائے, تو کامیاب راستے یہی نکالے جا سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہو وہی نازل ہو کہ بھائی جہاد کا جو فرض ہونا تھا, فرضیت جو ہے وہ تم سے اٹھا لی گئی, فرضیت ساقط ہو گئی. اب جہاد کی فرضیت ساقط کیسے ہو, وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا, تو قائل ہیں اس بات کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, تو اب یہ جہاد کا سلسلہ بند ہو گیا, فرضیت ختم ہو گئی, تو یہ کیسے بات آئے. اب اس بات کے لیے پہلے تو انہوں نے ان حضرات کو استعمال کیا کہ جو غیر مقلدیت کے نام سے وجود میں آئے تھے, سر سید احمد خان اس کو استعمال کیا, پھر غیر مقلدیت میں نواب صدیق حسن خان, انہوں نے کتاب لکھی ترجمان وہابیہ, جس میں کہا کہ جناب نہیں انگریزوں کے ساتھ تو لڑنا یہ تو مناسب نہیں. پھر الاقتصاد فی الجہاد کے نام سے ایک غیر مقلد محمد حسین بٹالوی نے کتاب لکھی کہ جناب یہ ملکہ تو مہربان ہے ہم پر اور اس کے خلاف لڑنا یہ ہمارے لیے مناسب, پہلے یہ فضا پہ, لیکن کہا کہ یہ تو بات چلتی نہیں, خود لوگ ان کو قبول نہیں کرتے, لوگ ان کو باغی کہتے ہیں, جب ان کو باغی کہتے ہیں ان کی بات کہاں لوگوں میں مانی جائے گی. لہذا جب تک وحی کی صورت پیدا نہ کی جائے اس وقت تک مسلمانوں کے دل و دماغ میں جہاد سے انحراف پیدا نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے انہوں نے پھر ایک اسکیم تیار کی کہ اس کے لیے وحی نازل ہونا ضروری ہے. اب وحی نازل کیسے ہو, کہ ان کا تو ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے بعد وحی کسی پہ نہیں آئے گی. اگرچہ 1400 سال سے یہ جو فتنہ چل رہا تھا جس میں پہلے صبائیت کی شکل اختیار کی, صبائیت کے بعد پھر رافضیت بنی, رافضیت کے بعد شیعیت بنی, اس میں یہ عقیدہ اختیار کیا گیا کہ جو ہمارا امام ہے اس پہ وحی بھی آتی ہے اور وہ معصوم بھی ہے. لیکن کیونکہ امام کو تو 260 ہجری میں غائب کر بیٹھے تھے غار کے اندر, اور جو غار کے اندر اس کو غائب کر بیٹھے تھے تو اب وحی کیسے لوگوں تک پہنچے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اسکیم ناکام ہو گئی, اب کیا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہاں ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے, تو آسمان پر زندہ اٹھائے گئے, انہیں زمین پر آنا ہے, اس عقیدہ. اب یہ عقیدہ عیسائیوں کے عقیدے کے خلاف عقیدہ ہے, لیکن غلام قادیانی کو ابھارنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے پادری بھیجے جو آ کے غلام قادیانی سے مناظرہ کرتے تھے اس موضوع پر, اور مناظرے میں جان بوجھ کے شکست کھاتے تھے, مذہبی طور پر اپنی کمزوری ظاہر کرتے تھے تاکہ غلام قادیانی کو مسلمانوں میں عروج حاصل ہو, مقبولیت حاصل ہو. لہذا غلام قادیانی مناظر اسلام بن گیا, لوگوں نے کندھوں میں اٹھایا, زندہ باد کے نعرے لگے, لوگ اس کی گرد جمع ہوئے, جب دیکھا اس کی پوری مقبولیت ہو گئی, اب سلسلہ شروع ہوا. 1891 سے اس نے آغاز کیا. اب دیکھیے کہ یہ سازش تیار ہو رہی ہے 1861 سے. کمیٹی نے رپورٹ کیا 1861 میں, اور جو سازش کا نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے 1891 میں. اتنا پہلے یہ لوگ سوچتے ہیں. کسی نے پوچھا تھا کہ یہاں بڑے عظیم پاک ہند کے اندر مسلمان بھی ہیں, انگریز بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, ان میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اور آ کے یہی فرق محسوس کرتا ہوں کہ انگریز جو ہے وہ بہت پہلے سوچتا ہے, 100 سال پہلے سوچتا ہے. ہندو جو ہے وہ وقت سے پہلے سوچتا ہے, مسلمان عین وقت پر سوچے گا, اور سکھ جو وقت گزر جانے کے بعد سوچتا ہے. تو لہٰذا اس کا نتیجہ نکلا 1861 کا نتیجہ نکل رہا ہے 1891 کے اندر. کتنے سال کے بعد, یعنی 30 سال کے بعد یہ نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے. تو 1891 کے اندر اس نے اعلان کیا کہ میں مہدی ہوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مہدی نے آنا ہے, تو میں مہدی ہوں. اب جب مہدی کا نعرہ لگایا, اس کے بعد پھر مہدی کے بعد پھر اگلا قدم کہ میں مسیح موعود ہوں, کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کو وعدہ کیا گیا ہے کہ تشریف لائیں گے وہ میں ہوں. اور جب مسیح موعود کا اس نے اعلان کیا تو اس کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی مجھ پہ نازل فرما دی کہ مسلمانوں کو جہاد کرنے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت تو کرنی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت بھی اللہ ہی نے کرنی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ اس کے جتنی تعلیمات کے تقاضے ہیں وہ اللہ نے پورے فرمانی ہے اس کی حفاظت کے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بات مسلمانوں میں چل نہ سکے. تو یہ فتنہ بھی پورے عروج پہ پہنچا, پھر نبوت کا دعویٰ بھی ہو گیا, پھر جہاد سے جہاد کی فرضیت کے ساکت ہونے کا اعلان بھی ہو گیا, لیکن مسلمانوں میں اس کو قبولیت نہ ہو سکی. تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جس وقت یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ جب مسلمانوں کا ایک روب پیدا ہو جائے گا, تو اس کی وجہ سے اب وہ مختلف سازشیں بھی اختیار کریں گے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو جہاد سے منحرف کیا جائے. لیکن مسلمان کی زندگی کیا ہے, مقصود کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت کو نافذ کرنا. اللہ کی حاکمیت کو نافذ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی دین میں ڈھالے گا, لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائے گا, اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرے گا. تو لہذا اپنے اوپر دین کو نافذ کرنا اور دین کی دعوت کا پہنچانا جو تبلیغ ہے, اور رکاوٹوں کو دور کرنا جو جہاد القتال ہے. فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی ان کوششوں کی وجہ سے, اس کی قوتوں کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ ایک روب پیدا فرما دیں ان کفار پر, مخالفین پر, تو جب ان کے دل میں خوف پیدا ہوگا تو پھر ایک کوشش ہوگی ان کی کہ اگر سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتے پھر کوشش ہوگی ان کے ساتھ صلح کر لی جائے. تو پھر یہ کفار جو ہیں یہ صلح کی دعوت دیں گے. اگر کفار یہ صلح کی دعوت دیں پھر ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے, یہ بات اللہ نے ہم بیان فرمائی ہے, جس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو اس طرح مضبوط ہو جائے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم انك انت على كل شيء قدير. ربنا تقبلنا, تقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.